Ja Kalidas, nie mam platyny jak Coldplay i Viva la Vida. Ale czy mi się przyda to w tej chwili, by grać tu niczym walizka winyli i napój kiwi do skanku? Może być schłodzony kaktus, wchodzi i dobrze na co dzień. Od tej baby, co spod lady trzepie grudę na lodzie, choć ten syf to błogosławił pewnie mój rzecz na głodzie, bo nie idzie się nie napić, jak i spojrzeć co wodzie. To ten projekt, czytaj blog, jak masz szansę uciekaj. 40 metrów z otu się kaszle od lekarz. Przez tą złość dla człowieka to jak koszmar. Dlatego dymem zatruci jesteśmy od środka. Zostać tu znaczy tyle, co w życiu się poddać. Bo zanim przyjdzie noc, to światło zgasi gołdę. Alko pompuje aorta, taka jest ponoć prawda. Nie trzeba mieszkać tu, by wiedzieć, gdzie owoc diabła. Jeśli nadejdzie szansa, aby móc stąd się wyrwać, zapomnieć o slamsach i tym M2 bez kibla. Brat, skorzystam choćby dla syna. Bracie, wierz mi, choć nawet gdy ucieknę, blok pozostanie we krwi. Chciałbym dostać tą szansę, by to zmienić. Dać ludziom raj zamiast bloków i kamienic. To jest w nas, aby wierzyć w to nieosiągalne dotąd. Chyba że tu zamiast szczęścia ślepych odnajdziemy mołotow. Ej, to tylko beton dla okrojonej grupy. Sufit, podłoga, ściany i przyklejone uszy uczy życie pokory, zwłaszcza tych wyszczekanych. 29 lat usłyszę bi albo zabij dziś. Mam swoją oazę, z okien oglądam jezioro. Nie budzą mnie alarmy z kolejną autoszkodą. To przez zazdrość ponoć i nienawiść na zabój. Ze 100 aut pod blokiem zawsze trafiało na mój jednych, tu sięga nabój. A chcieli zacząć z jutrem, bo ktoś z Londynu mówił, że za pracą idzie sukces. Mówisz, kochamy Unię, brat, ty mi nie pierdol. I tak z nas każdy płaci tu za litr mleka euro. Może stąd ta pazerność, lub nie do nas to się świeci. Myślisz, że jesteśmy lepsi? Jak widać po nas przepych, ten hajs cię nie uleczy. Raczej narobi wrogów, chociaż każdy jakby mógł wyrwał by nogi Bogu. Powód to rzeczywistość, brak szansy dla najlepszych. Nawet gdy się zdołasz wyrwać, te slamsy mamy we krwi.